pe mipango ya leo nilipotembea pwani na bara mbea na Bukoba nilipofika wenyeji walikuwa na furaha Nairobi na Tanga nilipofika wenyeji walikuwa na furaha kubwa sana nataka niwape mipango ya leo nilipotembea pwani na bara Bukoba nilipofika, wenyeji walikuwa na furaha. Nairobi na Tanga nilipofika, wenyeji walikuwa na furaha kubwa sana. Thank you.